premier pe bucuresti-maraton.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Ilustrate cu vești din Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute ieri la San Jose. Fiica Elenei Udrea este cetățean costarican, iar legea de protecție a copilului din Costa Rica interzice separarea copilului de părinții ei. Risc de fraudă la referendumul din weekend. Ca să mărească prezența pe liste, ar putea să apară oameni care nu s-au prezentat de fapt la vot, semnalează mai multe organizații neguvernamentale. Pentru că ce se ia în calcul la prag este câți au semnat pe listă, nu câte buletine sunt în urnă. Deci se deschide o portiță. Sâmbătă și duminică românii pot fi îndemnați la TV și radio să meargă la vot sau să boicoteze referendumul, adică să facă propagandă pro sau contra chiar în timpul votului, după o schimbare decisă de Consiliul Național al Audiovizualului. Dacă tu lași să se facă campanie în continuare pe acest subiect, pe îndemnul la a merge, respectiv la a nu merge, atâți publicul, pui paie pe foc. Pâine și referendum, firma din Bihor care vindea pâine feriată la punga în care se aflau afișe pro-referendum a fost amendată, val de reacții pe internet. Eu nu pot mânca din această pâine, deoarece sunt mai puțin tradițională, îmi cresc singură cele două fete după divorț, iar un domn remarcă, nici vot fără pâine, dar nici pâine fără vot. Prognoza meteo pentru început. Vremea va fi rocoroasă, chiar rece în nordul și în centrul țării, izolat va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova și în zonele montane, maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. În București avem parte de o vreme frumoasă cu cel mult 21 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ilustrate cu vești din Costa Rica, Elena Udrea a fost ministru al turismului și dezvoltării regionale și Alina Bica, fostă șefă de ICOT, au fost reținută de Interpol la San Jose. Cele două au fost ridicate ieri de pe stradă. Poliția română a confirmat reținerea Elenei Udrea și Alinei Bica în Costa Rica în urma schimbului de date și informații transmise prin Interpol. Aflăm care au fost momentele cheie de la Mihai Bucureșteanu. Ora locală 10 dimineața, 7 seara, miercuri în România. Elena Udrea se plimba alături de familie pe o stradă de lângă Estadio Național, foarte aproape de cafeneaua ei preferată din San Jose. Apar ofițerii Interpol, așa cum se poate observa în imaginile apărute pe internet. Elena Udrea pare că nu înțelege ce se întâmplă, ulterior a fost condusă la poliție. 4 ore mai târziu, ora locală 14. Pe un soare arzător, prietena ei, Alina Bica, a fost și ea ridicată tot de pe stradă din cartierul Sabana Oeste. Cele două se află acum în custodia poliției de la San Jose și așteaptă decizia judecătorilor. Ce se poate întâmpla până atunci? Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea. Este posibil să se dispună și o măsură preventivă pe perioada soluționării cererii de extrădare. Fostul ministru al turismului a născut la începutul lunii o fetiță. Despre șansele ca Elena Udrea să fie extrădată în România a vorbit tot avocatul acesteia. Fiica Elenei Udrea este cetățean costarican, iar legea de protecție a copilului din Costa Rica interzice separarea copilului de părinții ei. De aceasta vă spuneam că șansele sunt zero. Între timp, la București, poliția română confirmă reținerea Elenei Udrea și Alinei Bica. Întrebat de jurnaliști ce se va întâmpla de acum încolo, ministrul justiției Tudorel Toader a fost vizibil iritat de subiect. Pentru mine nu este un subiect Elena Udrea. Dar pentru țară e domnul ministru și stăzi. Pentru ministru. Țară? Da. Un condamnat e un personaj pentru țară. Nu mă provocați că nu este. Prima care a ales Costa Rica a fost Alina Bica în ianuarie. Fosta șefa de ICOT a cerut statut de refugiat politic după ce a fost condamnată definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru corupție. La scurt timp, Elena Udrea a ales și ea soarele din Costa Rica, unde a și dobândit statutul de refugiat politic. A fost condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute pentru luare de mită și abuz în serviciu. Se știa deja că sunt bune prietene și că au mai fost în multe excursii împreună. De când cele două au ajuns în Costa Rica, au fost fotografiate împreună prin magazine, la cafenele sau pe străzile însorite din San Jose. Până astăzi. Pentru mulți infractori, ideea că PSD-ALDE se află la putere le-a dat curaj, credeau că nu vor mai răspunde în fața justiției, s-au grăbit, crede Teodor Tiță, director de știri Europa FM. Foarte mulți se simt zilele astea încurajați să se creadă scăpați de urmările faptelor pe care le-au săvârșit în trecut, în perioada în care se aflau la putere. Ei bine, văzând la televizor, trezindu-se în dimineața asta cu imaginile cu doamna Udrea oprită pe stradă de polițiști, oamenii ăștia își dau seama că încă n-au scăpat, că încă se mai pot întâmpla lucruri, că încă egalitatea în fața legii s-ar putea să funcționeze și lupta anticorupție s-ar putea să nu fi murit de tot. E, vor fi unii care se vor gândi de două ori înainte de a fura din banii publici. E adevărat, teama e mult mai mică decât era în alte timpuri, dar rămâne acolo. Capturarea celor două condamnate în Costa Rica a stârnit un val de ironii pe internet. Între glumele cele mai răspândite și care nu ține cont de procedurile de durată, se întoarce diaspora acasă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Risc de fraudă la referendumul din weekend semnalează mai multe organizații neguvernamentale. Guvernul a schimbat recent, prin ordonanță de urgență, modul în care se raportează prezența la vot. Dacă până acum la referendumuri numărul participanților trebuia să fie egal cu cel al buletinelor de vot găsite în urne, de această dată poate fi mai mare. Expert Forum a sesizat Biroul Electoral Central pentru clarificări. Reprezentantul organizației neguvernamentale, Sorin Ioniță. Tu nu trebuie să mai fraudezi umblând la urnă. Urna rămâne liniștită și nu bagă nimeni voturi false în ea. O vor păzi jandarmii peste noapte, tot ok. Dar vor umbla liste prin sat, că pro-ruralul e problema, și va semna lumea pe ele sau vor fi semnați oameni fără să știe. Și aici apare defecțiunea numărul 2 din lege. Nu e clar dacă tu ca cetățean ai voie să te duci să verifici dacă cineva te-a semnat. Iar dacă bănuiești o fraudă că cineva te-a semnat, tu trebuie să aduni dovezi și să te duci cu ele la procuratură. Fără să poți vedea lista. Deci cum adun tu dovezi, nu se știe. În schimb, respectiva ordonanță permite ca sesizarea fraudelor să poată fi făcută de, citez, competitorii electorali, doar că la referendum nu există competiție între partide, deci nici competitori, remarcă Sorin Ioniță. Așa e formularea. Competitorii electorali au drepturi să mai facă, să se mai uite, să se sesizeze. Cine sunt competitorii electorali într-un astfel de referendum? Am întrebat la BEC și pe bună dreptate ne-au zis vedeți articolul cu tare. Adică ne învârtim în cerc. Există și multă prostie, sunt convins că au copiat și aiurea și nu s-au uitat, dar este evident că toate aceste ambiguități nu sunt nici fără intenție. Asta se dorește, crearea unei stări de ambiguitate. Sorin Ioniță, reprezentantul Expert Forum. Sâmbătă și duminică românii pot fi îndemnați la TV și radio să meargă la vot sau să boicoteze referendumul. Acest lucru e posibil după ce Consiliul Național al Audiovizualului a eliminat o interdicție în acest sens pentru posturile de radio și TV. Este o încercare a coaliției de guvernare de a aduce cât mai multă lume la urne pentru ca referendumul să fie într-un final validat, remarcă o serie de asociații. Sonia Teodoriu. Până la acest referendum, CNA interzicea televiziunilor și radiourilor să difuzeze spoturi în care oamenii erau îndemnați să meargă la vot în ziua scrutinului. Acum însă, CNA a revenit și a aprobat un regulament care permite difuzarea unor asemenea mesaje. Decizia este importantă pentru că în funcție de câți oameni votează, depinde chiar validarea sau invalidarea referendumului, după cum spune președintele Active Watch, Mircea Toma. Regulamentul propus de CNA interzice manifestarea cu 24 de ore înainte de vot a celor două poziții da, nu. Dar astea au devenit irelevante pentru referendumul despre care vorbim, unde bătălia se poartă între mergi sau nu mergi la referendum. Iar dacă tu lași să se facă campanie în continuare, atâți publicul, pui paie pe foc. CNA susține că această modificare nu influențează votul în niciun fel, însă chiar unul dintre membrii Consiliului, Radu Herjeu, este îngrijorat. Ar putea influența, eu sper să nu o facă. Eu sper să nu o facă pentru că atunci înseamnă că decizia noastră nu a fost cea mai corectă. Dacă această interdicție va influența numărul participanților, este o concluzie pe care CNA o va trage după referendum. Ședință importantă astăzi la Ministerul de Interne, se iau măsuri de organizare pentru referendumul din weekend, peste 50.000 de angajați din minister vor fi implicați, doamna ministru Carmen Dan, cea care a condus ședința de astăzi. Exclus să nu putem gestiona și acest proces electoral prin care românii își exprimă voința în ceea ce privește modificarea, revizuirea Constituției. În cadrul ședinței a fost dezbătută și problema președinților secțiilor de votare care s-au retras. În total, sute de oameni au renunțat să mai conducă secțiile, invocând motive personale. Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, Marian Muhuleț. Pe lângă oamenii care s-au retras la Autoritatea Electorală Permanentă, am avut multe apeluri de la oameni care au fost nemulțumiți că nu au fost trași la sorți și care își manifestau dorința de a participa și de a sprijini organizarea referendumului. Deci nu este o situație excepțională, nu este o situație pe care nu ne-am mai întâlnit, este o situație perfect normală și gestionată. Cât despre ziua liberă în școli mâine pe 5 octombrie, un secretar de stat din Ministerul Educației a declarat că decizia de a nu se ține cursuri a fost luată de fiecare inspectorat școlar județean în parte. Ministrul de Interne a cerut însă mai multe explicații. Ca să înțeleg eu mai bine, sunt situații în care inspectoratele școlare județene au luat această decizie a suspendării. Au anunțat-o, presupun, și la minister. În contractul colectiv de muncă încheiat la nivel local, s-a prevăzut ca ziua de vineri să fie liber, cum e cazul inspectoratului București. În alte județe s-a luat hotărârea să se facă activități specifice aceste zile, dar așa cum am fost informat, nu sunt probleme cu organizarea secțiilor de votare în școlile respective. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Trecem acum la câteva situații care dau culoare sau ne uimesc înainte de referendum. Pâine și referendum, firma din Bihor care vindea pâine feliată la pungă în care se aflau afișe pro-referendum a fost amendată de Protecția Consumatorului. O ascultăm pe Iulian Ochi. Inspectorii s-au autosesizat după ce au văzut pe rețelele de socializare fotografii cu pliante băgate direct în pungile cu pâine. Apără copiii României, apără căsătoria dintre un bărbat și o femeie, vino la referendum, votează, da, scria pe flyere. Gianni Bura, comisar, șef la Protecția Consumatorului Bihor. Avea în interiorul ambalajului un flyer, ambalajului bineînțeles cu pâine. Dar operatorul economic a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea condițiilor prescrise și declarate la comercializarea pâinii, 10.000 de lei. Și fiind dispusă măsura de retragere din rețeaua de distribuție a produselor cu acele flyere. Câteva reacții stârnite pe rețelele sociale de această situație. O doamnă scrie, eu nu pot mânca din această pâine, deoarece sunt mai puțin tradițională, îmi cresc singură cele două fete după divorț. Iar un domn remarcă, nici vot fără pâine, dar nici pâine fără vot. Sau fie pâinea cât de rea, tot la referendum să ni se dea. La asta s-a ajuns. Am încheiat citatul. La film, nu la vot, îndemnul vine din partea mai multor festivaluri de film din România, Animest, Anonimul, One World România, Next și TIFF, în care în weekend organizează un maraton cu proiecții de filme pe tematici LGBT. Andrei Rus, director al festivalului One World România. Mesajul nostru este la film, nu la vot, boicot. Invităm pe toți oamenii care ascultă să se gândească bine, dacă e corect, să meargă să participe la un vot care pune în discuție drepturile omului, de fapt. Și în loc să stea acasă sau să meargă la vot, îi invităm la film și invităm să descoperim împreună diversitatea și să o celebrăm în filme. În cele două zile, 6-7 octombrie, vor fi proiectate 10 filme autohtone și internaționale prezentate în 3 locații din capitală, Point, Macaz și Transit. Intrarea este liberă. Filmele sunt foarte variate, de la câștigătorul premiului Oscar de acum 2 ani, Moonlight, la un alt câștigător al premiilor Oscar din acest an pentru film străin, un film chilian care se numește O femeie fantastică, filmul lui Park Chan-wook, corean, Slujnica. Sunt și două filme românești prinse în program, Soldații, poveste din sărântarea Ivanei Mladenovic, va fi proiectat duminică. Și celălalt film este Câteva conversații despre o fată foarte înaltă, regizat de Bogdan Oltean. Andrei Rus, directorul festivalului One World România. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Simona Halep a primit și o veste bună după ce a fost diagnosticată cu hernie de disc. Ea va încheia anul pe primul loc în clasamentul mondial. Singura jucătoare care mai putea să o detroneze, Angelique Kerber, s-a oprit în optimile Open-ului Chinei de la Beijing, învinsă în decisiv de chinezoaica Shuai Zheng. Cu locul 1 asigurat până la sfârșitul anului, Halep o va depăși pe Victoria Azarenka și va ajunge în top 10-ul jucătoarelor care au stat cel mai mult în fruntea ierarhiei WTA, o performanță unică pentru tenisul românesc. Simona are în acest moment 48 de săptămâni ca lideră, iar jucătoarea din Belarus 51. Antrenorul Barcelonei, Ernesto Valverde, și-a felicitat jucătorii după victoria 4-2 în deplasare la Tottenham, obținută în a doua etapă a grupelor Champions League. Tehnicianul catalan spune că echipa lui a avut o reacție puternică și eficace și a făcut un meci mare împotriva unui adversar dificil. Barcelona a condus aseară 2-0 pe Wembley după ce Coutinho a deschis scorul în minutul 2, iar Rakitic a înscris cu un volet senzațional de la marginea careului. Kane a redus diferența în debutul reprizei secunde, însă Messi a refăcut-o imediat, iar în minutul 90 a reușit dubla după ce englezii s-au mai apropiat odată prin golul lui Lamela. Barcelona a pus capăt unei serii de 3 meciuri fără victorie și conduce grupa cu maximum de puncte, la egalitate cu Inter Milano, care a revenit aseară de la 0-1 și s-a impus cu 2-1 în deplasare la PSV Eindhoven. Într-o altă partidă interesantă, Napoli s-a impus cu 1-0 în fața lui Liverpool, prin goluri marcate Insigne în minutul 90. Formația italiană a devenit astfel lidera acestei grupe complicate cu un punct peste Liverpool și Paris Saint-Germain, care a zdrobit-o pe Steaua Roșie Belgrad 6-1, hat-trick Neymar. AS Monaco își continuă criza profundă, a fost învinsă cu 3-0 de Borussia Dortmund, iar nemții au acum 6 puncte, la fel ca Atletico Madrid, care a trecut cu 3-1 de FC Bruges. FC Porto a învins-o cu 1-0 pe Galatasaray la capătul unui meci în care s-au remarcat